Bueno, Xulio, comenzamos o programa, vai facer case unha hora, falando de música. Sí, sí. E vamos a rematalo falando tamén de música. Pero antes falábamos cunha rapariga, e entón agora vamos a falar cun raparigo, que este é noviño, e é director de banda, non sei quantas leva, pero bueno, el nos vai desvelar todo isto. Como digo, pois vamos a falar de música e vamos recibir a Pablo Rico. Moi boas tardes, Pablo. Boas tardes a todos. Moitas grazas por atendernos, Pablo, benvido. Boas tardes. Nada, grazas a vos. Director aquí, director de varios, ¿no? Pero sí, vou mencionar algún, da Coral Telefónica da Coruña, do Orfeón Xoán Montes, do Coral Ecos de Miño de Lugo, da Coral Airiños de Miño de Meira. Estudiou dirección de banda na Escola Galega de Dirección de Banda. Bueno, sí, moi bastantes títulos, pero o que máis importa é que esa carencia pola música notase por todo o traballo que estás a facer. Exactamente. A min eso, pois vese eu é algo, pois a miña paixón, non? Pois pola música é algo que dende pequeniño. É algo, no meu caso, curioso, que xa o teño comentado en varias ocasións, que, por exemplo, os meus pais, nin a miña familia, son músicos, nin están vencillados pola música. Ostras! Pero, sin embargo, pois, é algo curioso, como, por casualidades, diversas casualidades, pois, fume poñendo en contacto coa música, pois, de aí, desde pequenino, naceu un amor pola música, que xa te digo, chega hoxendía e continuará, e, bueno, pois, como ben dixetes, hoxendía, sobre todo, eu estou máis enfocado á música coral, pois eu son director de... dirixo na actualidade, pois, 4 coros, e tamén, eso, bueno, fixen cursos e tomei clases de dirección de un montón de meses, e hoxe, e agora na actualidade, ademais destes 4 coros que dirixo, pois, fago... Entrei este ano no Conservatorio Superior de Música da Coruña en dirección de coro e orquesta, na carreira de dirección. E ademais tamén estou con algo pois completamente axeno ou prácticamente pouco relacionado. Eu, xa verán cando yo lo comente, que eu creo que ten pouco relación con música. Eu fago tamén cuarto de enxeñería de montes. Toma. Algo, eu creo que forestal. É curioso, é pouco relacionado coa música. Algúns... Sí. Digo eu que algúns estudiosos din que as árbores tamén fan música. Tamén. Exactamente. Sí, sí, señor. Sí. Polo tanto, sí. No, é importantísimo o traballo, quero decirse que a nivel de formación profesional, se a ti tamén te interesa precisamente o que estás a decir, ese enxeñería técnica forestal, é unha cousa importante porque que quizáis tamén entra pois nunha parte tamén musical do mesmo, señor, non? Sí, sí. Sí, ademais, para o saber, nunca hai que puñer barreiras. Bueno. Agora, pois, podendo, tendo tempo, podendo, e agora, pois, de novo, non? Sí. Eu creo que podendo e tendo ganas, pois, sempre que poida formarse e ter a oportunidade de formarse en tudo que sexa, ainda que sexa, que che guste, non? Que che guste e che aporte. Pero eu creo que tendo tempo e tendo oportunidade, eu son dos que, pois bueno, me gusta formarme en moitos ámbitos e en todo o que poida e teña tempo. Como dicía o meu compañeiro Xulio, os árboles tamén dan música. E eu coido que ti vas pasear por aí, por calquera do roteiro, e ir a nosa terra, e por terra chá, por outros sitios, que agora estamos no outono, que caen esas follas, ese ruido que ven, que vai... Tamén se sirve para en fin, por o teu intelecto e o ego de levar dentro esa música, non? Porque é música. Mira, é doche toda a razón, porque eu por parte de nai, os meus avós pois están nunha aldea do concello pertence ao concello de Meira, que se chama a Veiga de Galegos. Hombre. E teño que dicir que nese ambiente rural, nese ambiente con pois eso, afastado do ruido da cidade, de todo ali na aldea, eu teño que dicir, teño alguna, bueno, compoño alguna cousiña, pago por aí arranxos, é todo, case todo, se non é todo 90%, se me ocorre paseando por las carballeiras, por ese ambiente da aldea, porque é o que ti dices, a tranquilidade, e tamén agora, por exemplo, no outono, ese ambiente que hai, pois tamén é moi proclive, é propenso para a música, é para a composición, é para iso todo, sí. Creatividade, claro que sí. Creatividade. Sí, sí. Sí. Como dicen alá donde eu son do Concello de Navia de Suarna, ali na falda dos Ancares, sí. E díceme, hai xente que me di, como miras tú a esa zoa, non sei, miras ao lonxe, pero vas todo despaciño e tal, digo, é que estou respirando o aire que ninguén respirou. Exactamente. Sí, e se vai acompañado dun regueiro ao lado, pues, Eso xa é, vamos. Xa faz música, xa podes cantar acompañado polo rego de auga. Sí, sí, señor. Que tamén ten un tintineo especial, lógicamente, sí. Bueno, Pablo, agradecerche moitísimo que estés aquí con nós, pero estiveches aquí tamén, ou seja, sí. que me parece que diante da Sagrada Familia fixeche cantar a alguén, non? Pois sí, foi algo curioso, de feito, pois coñecémonos eso en Barcelona, non? Dous galegos coñecéndose en Barcelona, que é algo raro, non? Pois sí, algo raro é curioso, polo menos, non? Por menos, sí. que merece unha explicación é comentalo. Por eso, nós, a verdade, eu como director do Orfeón Xoán Montes, pois tivemos a oportunidade, pois eso, fai dúas semaniñas, de participar nos festexos do San Froilán que organizaron, pois, en Barcelona, concretamente no barrio de Nou Barris, fixeron as festas na honra de San Froilán. Entón, ten razón, porque cando xusto chegamos o sábado, fixemos a visita á Sagrada Familia, e como non, o Orfeón Xoán Montes, un coro galego, pois tiñamos que cantar unha peciña, cantamos a foliada de Nadela, que puxan os ventos, ali diante da Sagrada Familia, quedou pois unha estampa moi bonita, ademais no vídeo pódese ver, témolo subido ao Facebook, tamén acompañados co tintineo das campás da Sagrada Familia, bueno, quedou algo moi curioso e bonito e chamativo. Sí, sí. Pois... fixaxete no Cristo que hai... que hai de frente na entrada da Sagrada Familia, ¿no? Aquel Cristo que está ali como colgado. Eu xa fora de pequeno a Barcelona, estive, bueno, fai moitos anos, eso, de vacacións, pero facía tempo que non iba. Eu, a verdade, é que quedei sen palabras. En cando cheguei ali a Sagrada Familia, é que non... Ca boca aberta todo o tempo, porque quedas, a verdade, que abraiado ante... Sí, sí, quedou un abraiado. Ante tal magnitude de obra quedas... Quedas impresionado, a verdade. Porque o Cristo ese non vai vestido, non leva nada encima. Pois, doucha razón, pero non me fixei moito, a verdade. Sí, non leva nada encima. Bueno, se pode ver que hai moitísimas fotografías, moitísimas inter... Por iso che digo que, entonces, ti debaches boa impresión do que facemos os galegos aquí en Cataluña, non? E que en Barcelona e arredores. Mira, a verdade é que me gustou e quedei gratamente sorprendido porque que dende Barcelona, pois todos os galegos tiñan ese interese de eso, xa non só de celebrar o San Froilán, de contar con grupos que ademais promoven a música galega, que pudermos ter a oportunidade no seu Orfeón Xoán Montes de ir a Barcelona, ter un rato para cantar, poder interpretar a nosa música polifónica diante da xente, que a xente, que o público lle gustara, poder chegar ao público, poder levar as cancións en galego a Barcelona, pois eu creo que é, bueno, pa min algo que me enche, porque ao final, pois un traballo, un fai ensaios para estes momentos sí. como estes, e sobre todo máxicos como ese, como é poder cantar en galego en Barcelona, diante de un montón de galegos. Eu quedei gratamente sorprendido, abraiado, e xa lle dixen a organización, que, bueno, a organización creo que está de acordo, que, bueno, que o próximo ano creo que nos volvemos ver as caras por Nou Barris, por Barcelona. Pois para nós será... Serás benvidos, seguro. Sereis benvidos todos. Claro que sí. Se non é con un e con pero, outro, aparecerá... Pero hai unha cousa que a mí me preguntaba moita xente. E dicía, por que non traen mulleres? Digo, porque cuadrou que viñan todos os homens. No, hai que sinalar que en Galicia se non somos o único, si que non sei se hai outro, pero bueno, sen dúbida o mellor de Galicia e de España, non o digo por digo por ser o director, pero somos a formación, a única formación coral, polo menos de Galicia, unha das poucas de España, de voces graves. É un orfeón de voces graves, é dicir, solo de homes. Porque eu, por exemplo, as outras tres corais que dirixo, pois son de voces mixtas, homes e mulleres, tamén non hai mulleres solas. Pero bueno, é algo dende fai un ano, pois tive unha oportunidade de dirixilos, e algo pois completamente, porque cas voces graves consigues unha sonoridade distinta, e algo, polo menos eu botei os primeiros meses cando comecei a dirixir, pois a verdade é que chegaba ao ensayo e a salía do ensayo abraiado, porque consigues unha sonoridade teñas aí a 20, 30 homens cantando e as obras tamén son especiais e ten que ser repertorio axeitado, pois é algo completamente chamativo e diferente ao que entendemos igual como un coro tradicional, que é ese de homens e mulleres. Pero bueno, mixto. Dicir tamén, aproveito tamén que eso, este ano facemos 40 anos, é o 40º aniversario do Orfeón Xoán Montes. Carai, nada, moi contentos de seguir, esperemos que outros 40 anos tamén. Hombre, bueno, tantos que sí. A todos os que entrevistamos nos aquí na radio, sempre lle dicimos que a nosa radio é talismán para os que falamos con eles. Por lo tanto, habedes ter algún premio, por lo menos ti, nalgún sitio. Por cierto, falando de outras corais que tamén nas que ti dirixes ou por lo menos participas con eles, é Ecos do Miño tivo un grande éxito pois aí en Carballiño, según teño entendido, como se chama, é que non me acordo. Sí, fará un mes máis ou menos. A verdade é que Festival Galaico Portugués, non? Exactamente. Eso que quería dicir. Con Ecos do Miño, sí, tamén de Lugo, que pertence á Asociación Senior de Telefónica de Lugo, que é unha labor, a verdade, que me parece tamén moi interesante, non? Que dende Telefónica, pois tamén aposten e promocionen a música coral, que tamén, claro, non? Parece sí, que pode estar pouco relacionado, pero tamén, a verdade, que me parece unha iniciativa moi bonita, somos 30 voces, máis ou menos, e sí, pois participamos outro día no o Festival Galaico Portugués do Carballiño, con outros corais, e bueno, pois, aí dando a talla, gustou moito, e bueno, rematamos cunha zarzuela que se chama Ronda dos Enamorados, de Soto del Parral, que a mí me encanta, é unha das zarzuelas. Foi unha maravilla. E bueno, entonces foi un éxito, sí. Pois eso que quería eu salientar, que ti como director tamén tes tido pois éxitos con outras entidades, e esa concretamente chegou nos a redacción falando de que Corcho, pois vamos a mencionar precisamente a Pablo, que estivo no 39 Festival Galaico Portugués de Carballiño, bueno, pois eso, xa te adiantamos que como somos talismán terás algún premio, xa verás que sí, algún éxito máis. Xa lo dirás, aunque sea nada máis que polo WhatsApp. Sí, sí. De seguro que sí. Bueno. Sí, aquí a música, a verdade que é paixón e vocación, pero tamén eso, require, ao final, dedicación. No, cando un fai un concerto, un mostra algo en público, solo se ve ese fragmentinho, non ese, ese momento do concerto, pero a verdade que require moitos ensaios, moito traballo, moitas horas de estudio. Moitas horas detrás. Exactamente, leva moitas horas de atrás, buscar as partituras, facer os arreglos, tal, estudar, porque logo despois unha parte de isto pois ten os seus estudos, tal, claro, estudando no conservatorio, tal, entón son moitos traballos. Eu, sobre todo, eu creo que as dúas palabras paixón pola música e, sobre todo, organización. Hai que organizar moi ben o tempo, porque ao final o día é o que dura o que dura. Já atendendo a tantas cousas, pois o único que un pode facer é saber organizarse ben para disfrutar e vivir pois con intensidade a música. Exactamente, sí, señor. De verdade que te agradecemos moitísimo e que, bueno, xa sabes, nos estaremos moi atentos ao teu traballo e á participación cos diversos corais ou coro que ti diriges. Por certo, terás que darnos noticias e que sin algún deles facedes algunha grabación especial para poder emitirla aquí na nosa radio, eh? Pois por eso xa sen dúbida, e xa vou adiantando, no, como xa dixen no Orfeón Xoán Montes, para sí, a celebración do 40 aniversario, sí que temos pensado en máis ou menos decembro, por aí, uh-huh, do Nadal, a grabación dun disco. Imos grabar un disco con 12 obras. Pois ves. Ainda o estamos planificando, pero bueno, seredes os primeiros en recibir a grabación, e bueno, nos encantados de que soe a nosa música na vosa canle, e bueno, encantadísimo nos outros. Claro que sí. Hombre. Aquí en Radio Cornellá faremoslo. O sea, que ti non te preocupes que como mínimo tes garantizado que se escoitará. Que soar vai soar. Que sonará, sí, sí. Bueno, agradecerche moitísimo a colaboración de hoxe, Pablo, que sigades tendo moitísimo éxito, e ese traballo que estás a facer, pois, engrandece o noso idioma, e ao mesmo tempo os galegos podemos gabarnos de que o noso idioma é un medio de comunicación extraordinario. Exactamente. Exactamente, pois o mesmo digo, moitísimas grazas a vos, a todos os que nos estades escoitando agora tamén, por este ratiño pois tan agradable, e sobre todo iso, pois poder falar de música e falar en galego agora aquí pois nesta sí, conversa tan agradable con vosotros, e bueno, hasta outra, xa sí, nos veremos de seguro por Barcelona, e bueno, aquí metedes para o que sexe, a verdade, pois, moitas grazas por esta conversa tan agradable. Sí, sí, ademais, que saibas que seguiremos, como xa temos teu contacto, que seguiremos comentando contigo cousas, e, por exemplo, unha das cousas que poderemos, ao mellor, comentar, xa que ti estás a estudar, pois eso, Ingeniería Forestal, hasta poderíamos falar de cogumelos, que por exemplo, nesta época, hai abondo, non? Agora é abondo. Eu non son experto no tema, que ademais non son moito da miña devoción, pero bueno. No, eu dicía como no estudio forestal tamén sí, entra, pois pues entonces digo, hasta podíamos falar deso e das castañas, que pronto vai haber magosto. Tamén, de todo. De todo un pouquinho. Moitísimas gracias, de verdade, Pablo, unha aperta grandísima e ata outro momento que xa che digo. Pois moi ben, Pablo. Isto, pues... en fin, que siga pa diante e bueno, se hai algunha novedade, xa sabes, tes tamén o noso contacto e nosotros temos o teu e entón pois seguiremos falando. Exactamente, nada, eso. Pois moitísimas grazas a todos e nada, unha aperta, seguimos en contacto e ata outra. Ata outra. Pois sí, moi ben, Pablo, unha aperta moi forte.